Sura 92. Al-Lejl. Noć. Mek. 21 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Lejl iza jarša. Tako mi noći kada tmine razastre. Wal-Nahari iza tajalla. I dana kada svane. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. I onoga koji muško i žensko stvara. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Vaš trud je zaista različit. أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Onome koji udjeljuje i ne griješi. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. I ono najljepše smatra istinitim. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Njemu ćemo džennet pripremiti. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. A onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. I ono najljepše smatra lažnim. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Njemu ćemo džahennem pripremiti. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. I bogatstvo njegovomu, kad se strovali, neće koristiti. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Mi smo dužni ukazati na pravi put. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. I jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. أَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. U koju će ući samo nesretnik. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Onaj koji bude poricao i glavu okretao. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. A od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. I on će zbilja zadovoljan biti.